99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Premier chce szybkich wniosków i decyzji w sprawie zatrzymania polskich żołnierzy za strzał alarmowy na granicy. Sąd oddalił pozew byłego prezesa Orlenu przeciw portalowi Onet. Nawet 45 osób mogło zginąć w czasie izraelskiego strzału szkoły w Strefie Gazy. Premier Donald Tusk domaga się szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych w związku z zatrzymaniem polskich żołnierzy za strzał alarmowy na granicy. Donald Tusk poinformował, że odebrał meldunek ministra obrony narodowej. Postępowanie prokuratury i żandarmerii wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi. Oczekuje szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych, napisał szef rządu. W tej chwili w Ministerstwie Obrony trwa konferencja szefa resortu Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymanie żołnierzy za oddanie strzałów ostrzegawczych w kierunku migrantów forsujących polską granicę będzie miało poważne konsekwencje dla ochrony tej granicy. Tak uważa major rezerwy Michał Wilczyński, który nazwał to zdarzenie skandalem. Jak mówił Polskiemu Radiu, może on spowodować spadek liczby wojskowych gotowych do służby na granicy. Jeżeli nie ma poczucia, że za żołnierzem stoi prawo, stoją przepisy, że jeżeli są pewne procedury określone i on je spełni, to nic mu się złego nie stanie w sensie prawnym. Takiego zapewnienia nie ma, a w tej chwili nie ma, to nie dziwmy się, kiedy nagle w WOT-ie spadnie drastycznie chęć wyjazdu na granicę, a w wojskach operacyjnych z kolei wzrośnie liczba zwolnień lekarskich, bo oni tak się będą ratowali przed takim wyjazdem. Portal Onet poinformował, że żandarmeria wojskowa zatrzymała 3 żołnierzy w związku ze zdarzeniem, do którego doszło na przełomie marca i kwietnia na odcinku polskiej granicy z Białorusią w okolicach miejscowości Dubicze-Cerkiewne. Jak donosi portal, prokuratura oskarżyła 2 żołnierzy o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. Krakowski Sąd Okręgowy oddalił pozew Daniela Obajtka przeciw portalowi Onet. Były prezes Orlenu i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu złożył pozew w trybie wyborczym. Chciał przeprosin i sprostowania publikacji, według której jego banery wyborcze drukowano w tajnym garażu w Aleksandrowie w województwie lubelskim. Zdaniem sądu pozew złożony przez Daniela Obajtka nie może być rozpatrywany w trybie wyborczym, tłumaczy rzecznik krakowskiego sądu, sędzia Waldemar Żurek. Sąd uznał, że tutaj nie ma sporu wyborczego, że to po prostu jest działanie wolnych mediów, które także w trakcie kampanii wyborczej mają pełne prawo oceniać działania kandydatów na posłów, na eurodeputowanych. Pełnomocniczka Daniela Obajtka, adwokatka Małgorzata Gawlik, podkreśla, że decyzja o ewentualnym odwołaniu do sądu drugiej instancji zapadnie w ciągu najbliższych godzin. Jeżeli będzie taka decyzja pana Daniela Obajtka, że nie składamy apelacji od niniejszej decyzji, pan Daniel Obajtek nie wyklucza złożenia pozwu do sądu o naruszenie dóbr osobistych. Według portalu proceder drukowania banerów w tajnej drukarni nadzorowali m.in. urzędniczka z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz asystent Sądu Okręgowego w Krakowie. Zdaniem byłego prezesa Orlenu artykuł zawiera insynuacje, a wszystkie jego materiały wyborcze są drukowane zgodnie z przepisami. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uhonorował pracownicę PKP PLK, która udaremniła próbę wysadzenia torów kolejowych. Beata Szatanik pracuje jako zwrotnicza na stacji Czechowice-Dziedzice. Dzięki właściwej postawie i reakcji nie doszło do katastrofy, podkreślił minister Klimczak. Podczas pełnienia swoich obowiązków dostrzegła nietypowy przedmiot na torach, który nie pasuje na pierwszy rzut oka do infrastruktury kolejowej, drogowej. Zwróciło to urządzenie, ten przedmiot jej uwagę. Osoba, która podłożyła ten przedmiot, została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Jeżeli zarzuty prokuratury się potwierdzą, grozi jej nawet 8 lat więzienia. W ataku na ONZ-owską szkołę w obozie dla uchodźców palestyńskich Nusajrat zginęło od 35 do 45 osób. Szkoła była schronieniem dla przesiedleńców z innych rejonów ogarniętej wojną Strefy Gazy. Siły obronne Izraela twierdzą natomiast, że ukrywali się w niej członkowie Hamasu, a podczas ostrzału placówki zlikwidowano kilku terrorystów, którzy brali udział w ataku na Izrael 7 października. W oświadczeniu Hamas zaprzecza, jakoby w placówce znajdowało się centrum operacyjne albo kryjówka. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia od początku izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy zginęło ponad 36 tysięcy Palestyńczyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Frankie Goes to Hollywood. Relax, to za nami. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. Nadal jesteśmy tutaj w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Justyna Grabarz i będziemy tu jeszcze do godziny 12. A w międzyczasie powiemy między innymi o sytuacji klimatycznej na różnych kontynentach, ale będziemy też biegać z Krzysztofem Łuniewskim, czy słuchać kolejnej części reporterskiej opowieści 1989, Pozytywny mit. Na razie jednak muzycznie, no ja już zacieram ręce, bo przed nami Fontaines DC i Starbuster. Depends on Tak, na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów, do czego bardzo zachęcam jako wierna fanka zespołu Fontaine's DC. Jakby co? Starbuster. Ale mamy też propozycje polskie, również świetne, m.in. utwór z debiutanckiej płyty zespołu Santa Barbara, The Best of Unreleased Hits. Poza mną. Thank you. Santa Barbara i poza mną. To za nami. A w audycji Dobrego Dnia obiecane tematy związane z klimatem, bo choć ostatnie lata w Polsce były wyjątkowo ciepłe, to jednak nasz kraj omijały fale ekstremalnych upałów nawiedzające inne regiony świata, w tym zachodnią Europę. Jak jednak podkreśla przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk profesor Szymon Malinowski, ekstremalne upały w tym roku mogą dotknąć również Polskę, a państwo musi być gotowe na walkę ze skutkami anomalii. W ostatniej dekadzie w Polsce coraz bardziej odczuwamy anomalie związane ze zmianami klimatu. Ciepłe zimy, długotrwałe susze oraz częste i silne nawałnice nad Wisłą i Odrą to niemal zjawiska powszechne. Jak zaznacza profesor Szymon Malinowski, tego typu anomalie z czasem będą przybierać na sile. Będą też pojawiać się coraz częściej. Wiadomo, że w cieplejszym klimacie jest więcej pary wodnej w atmosferze i wiadomo, że mamy więcej energii do procesów konwekcyjnych. W związku z tym tego typu rzeczy są bardziej prawdopodobne. To, że okres burzowy się wydłuża, skrajnie silne zjawiska się zdarzają, silniejsze niż kiedyś, to już jest efekt, który można przypisać globalnemu ociepleniu. To będzie trwało, będzie się pogłębiać. Długotrwałe, wysokie temperatury oraz związane z nimi pożary są zagrożeniem dla gospodarki całego państwa, w tym szczególnie dla sektora energetycznego oraz rolniczego. Ekstremalne upały stanowią jednak przede wszystkim zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Pamiętajmy, że my chłodzimy się przez pocenie i temperatura naszego wnętrza to jest 37 stopni. I jeżeli nasz organizm nie może się schłodzić, to się zaciera, tak jak silnik samochodu przy popsutej chłodnicy. To już jest niebezpieczne dla zdrowia. Jak wynika z długoterminowych prognoz, Polska w najbliższych miesiącach może znaleźć się pod wpływem ekstremalnie wysokich temperatur. Co prawda rekord ciepła na terenie dzisiejszej Polski został zanotowany w 1921 roku i wynosił 40,2 stopni Celsjusza. Możliwe jest jednak, że w najbliższych miesiącach ten wynik zostanie pobity, a to stanowi już poważne zagrożenie dla funkcjonowania całego państwa oraz ludzkiego życia. Może się zdarzyć, bądźmy na to gotowi. W zasadzie także służby kryzysowe powinny być na to gotowe. Powinny być wyznaczone miejsca, gdzie ludzie, którzy nie mają bardzo dobrych warunków do mieszkania, gdzie w mieszkaniu jest bardzo gorąco, nie mogą schłodzić się w nocy, mogliby nawet w takim chłodniejszym miejscu przeczekać falę upałów, łącznie z noclegami. To nie są żarty. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, miniony maj był jednym z najcieplejszych w historii pomiarów. Według prognoz IMGW również czerwiec ma być miesiącem o temperaturze powyżej normy, w czasie którego termometry w Polsce miejscami mogą wskazać 34-36 stopni Celsjusza. Ostatnie lata to kolejne pobite rekordy ciepła na różnych kontynentach. Obok ocieplającego się klimatu niemały wpływ na pogodę będzie miała także anomalia El Niño, która już od roku występuje na wodach Pacyfiku oraz znacznie przyczynia się do wzrostu temperatury na całym świecie. A tematem ociepleń klimatu zajął się Przemysław Lis. No! did before, told you how I used to be. Would you go on with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go on with someone like me? I did before and had my share. Peter Bjorn and John Young Folks. Proszę się przyznać, kto wygwizdywał teraz tę charakterystyczną melodię. No jak gdybym umiała, to bym zrobiła to na pewno, ale jednak umiejętności brak. No cóż, na zegarze 28 minut do godziny 12. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry trójkowi biegacze. Pozdrawiam w pierwszej kolejności wszystkich uczestników biegu rzeźnika. Dystansów do wyboru było całe mnóstwo. Od kilkuset metrów dla dzieci, po 95 kilometrów dla dorosłych. Ale byli i tacy, którzy w ciągu trzech dni przebiegli w Bieszczadach, uwaga, 175 kilometrów. Nie polecamy takich dystansów niezaprawionym w bojach, za to właściwie każdy z naszych słuchaczy może wziąć udział w jednej mili, na którą zaprasza organizatorka imprezy Magdalena Sołtys. 1609 metrów wydaje się, że to mało, ale naprawdę warto. Obok biegów robimy jeszcze masę innych fajnych rzeczy, atrakcje dla dzieciaków, spotkania z gwiazdami sportu, spotkania z ekspertami, można się masę rzeczy dowiedzieć fajnego, przetestować sprzęt itd., itd. To samo bieganie na stadionie, no to chyba tutaj fanom biegam, bo lubię, nie muszę tłumaczyć, jest genialną sprawą, a jeszcze jest do tego, są kibice, jest komentarz na żywo Tomka Smokowskiego, jest fantastyczna atmosfera, naprawdę cudownie się tam ludzie czują i to się udziela. I naprawdę wchodzisz na stadion, nawet osoby, które są pierwszy raz u nas i nigdy wcześniej nie miały do czynienia z tego typu bieganiem, czują się jak u siebie. I to jest fantastyczne. Biegają dzieciaki od 3 roku życia w biegach dzieci. Biegają sztafety rodzinne, czyli można pobiec rodzic z dzieckiem albo sąsiedzi z dzieciakami. Można pobiec na 5 kilometrów, ale nie po stadionie. Nie kręcimy tutaj 1000 kółek, robimy start i metę na stadionie, natomiast cała pętla wiedzie po przepięknym kampusie AWF-u wzdłuż Lasu Bielańskiego. Super zielono, cicho, bez samochodów. Naprawdę super przyjemnie się to biega. I oczywiście koronna jedna mila, która no, jest rozgrywana w randze amatorskich mistrzostw Polski, więc jeśli ktoś chce się pościgać, to jest z kim. Mówiąc kolokwialnie, napiąć się. No tak, tam urwać te setne i rzeczywiście te ostatnie serie, najszybsze, to rzeczywiście jest poziom no, niemalże zawodowego biegania. Natomiast cała reszta osób przychodzi i się bawi. Można i marszobiegiem to przebyć i mieć taką samą satysfakcję na mecie i ten sam medal na szyi na koniec. Więc bardzo Was zachęcam. Wciąż to jest jedyna taka impreza w Polsce stadionowa dla amatorów, gdzie każdy się rzeczywiście może poczuć jak taka gwiazda lekkiej. A myślę, że teraz jeszcze przeżywając zaraz emocje związane z igrzyskami, to fajnie to poczuć, wystartować, mieć pałeczkę sztafetową w ręku, wiecie, zobaczyć w bloki startowe. Naprawdę fajna zabawa i dla dużych, i dla małych biegaczy. Ja się czuję zachęcony i muszę Ci powiedzieć, że chyba przyładuję tę piątkę po zielonym. I powiedz jeszcze, Magda, kiedy się widzimy na AWF-ie w Warszawie? To jest sobota, 15 czerwca. Od 9 rano, o 9 startuje właśnie piąteczka i potem cały dzień właściwie jesteśmy. Te konkurencje są tak rozłożone, żeby można było wziąć udział we wszystkim. Do czego oczywiście zachęcam, są tacy zapaleńcy, ale można też sobie wybrać jedną konkretną konkurencję i pobiec tylko w niej, także... Zobaczcie, wejdźcie na www.jednamila.pl, tam wszystko znajdziecie, wszystkie informacje. Zapisy są do 9 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc, więc no nie chcę tutaj wprowadzać nerwowej atmosfery, ale te miejsca się kończą, więc wpadajcie. Wpadajcie, a tym, którzy chcą wystartować we wszystkich Waszych aktywnościach, podpowiadamy i przypominamy, że w pewnym wieku trzeba pamiętać o regeneracji. No tak, tylko ten bieg jest krótki, słuchajcie. To jest, mile się biegnie, niektórzy biegną 4 minuty, ale niektórzy biegną 10 i też jest super. Ale to jest wciąż tylko 10 minut, a potem robimy takie miasteczko chilloutowe, leżaczki, pufy, food trucki. Będzie miasteczko Legii Warszawa, Waszych sąsiadów tutaj. Ale bez alkoholu, mam nadzieję. Bez. No. Wszystko jest bez alkoholu, bo są dzieciaki, wiadomo. Natomiast Legia robi taki Legia Park dla dzieci, więc będą różne konkurencje, będzie można sobie pograć, spróbować różnych konkurencji. Będzie można poćwiczyć, będzie można pogadać, posłuchać, poleżeć po prostu na kocyku, kurczę, i się wyluzować. Więc naprawdę fajnie spędzony czas z najbliższymi. Jak Państwo słyszeli, Magda ma sporo uroku i potrafi namówić na jedną milę. My namawiamy, żeby nas słuchać za tydzień o stałej porze. Wraca konkurs Brooksa z kapitalnymi butami biegowymi do wygrania. Do usłyszenia. A mówił do Państwa Krzysztof Łoniewski. W ramach motywacji w Trójce muzyka idealna do dłuższych dystansów i przy okazji to jedna z nowości. Chapel Run i Good Luck, Babe. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool, with your arms out like an angel through the car sunroof, a

pracownikowi praca nie wystarcza. Interesują go warunki zatrudnienia i sytuacja robotników. Zostaje działaczem związkowym. W grudniu 1970 roku jest już jednym z przywódców strajku. Telewizora Wałęsowie nie mają. Tego dnia, kiedy w Gdyni władze otworzą ogień do robotników, planują właśnie iść na telewizję do sąsiadki z dołu. Ona zapamięta, że leciał Zorro. On, że tylko aniołowie mają skrzydła. Melodramat z 1939 roku. Na seans do sąsiadki nie dotrą. Zanim wyjdą, do mieszkania wpada trzech funkcjonariuszy. Zabierają Lecha. Ten przed wyjściem zdejmuje obrączkę i zegarek. Mówi Danusi, żeby je sprzedała, gdy skończą się jej pieniądze na życie. Zbliża się Boże Narodzenie. Milicjanci grożą mu oskarżeniem o udział w zbrojnym powstaniu i rabowaniu sklepów. Podsuwają mu do podpisania 5 czy 7 kartek. Lech myśli, że to protokół z przesłuchania. Nie czyta. Podpisuje się na każdej stronie. To był błąd, że wtedy cokolwiek podpisałem, wyzna w drodze do prawdy. Ale zrozumiałem to dopiero później, kiedy powstał KOR i uczono nas, że niczego się nie podpisuje. Kiedy Władysława Gomułkę na stanowisku pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR zastępuje Edward Gierek, Lech wraca do domu. Nie opowiada o szczegółach. Narzeka tylko na ból głowy. Danusia postanawia się nie interesować. Wierzy, że cokolwiek postanowi jej mąż, będzie dobrze. W 1972 roku, 2 lata po pierworodnym Bogdanie, na świat przychodzi Sławomir. W 1974 Przemysław, w 1976 Jarosław. A na początku 1979 roku, w zimę stulecia, pierwsza córka, Magdalena. Jej chrzestnymi zostają Anna Walentynowicz i Bogdan Borusewicz. Rodzina mówi więc na nią dziecko opozycji. Lech chce działać. Wchodzi do Rady Oddziałowej Związku Zawodowego Metalowców. Bierze udział w rozmowach stoczniowców z Gierkiem. W 1976 roku zostaje wyrzucony z pracy za krytykę koncesjonowanych związków zawodowych. Angażuje się w działalność wolnych związków zawodowych. Współpracuje też z KOR-em. Wylewają go znów z zakładu remontowego maszyn budowlanych z RMP. To samo w elektromontażu. Zatrzymuje go i przesłuchuje Służba Bezpieczeństwa. Gdy wspominam tamten czas, to nie wiem, jak ja dawałam radę, opowiada nam Danuta Wałęsa. Wciąż miał swoje sprawy i walczył o to, że ma być tak, jak on chce. Przynajmniej o pieniądze Danuta nie musi się martwić. To zadanie Lecha. Kiedy ich nie ma, Wałęsa reperuje ludziom samochody. Gdy traci pracę, szuka następnej. W dodatku nie opuszcza go szczęście. Pierwszy własny telewizor kupuje za wygraną w Totolotka. Już nie będą musieli chodzić na filmy do sąsiadki z dołu. Wkrótce wygrywa znowu. Kupują pralkę. Były to zakłady o wyniki drużyn piłkarskich, wspomina Danuta Wałęsa. To loteryjne szczęście stanie się potem przyczyną wielkiego nieszczęścia. Nie wszyscy będą skłonni uwierzyć, że pieniądze na nowe sprzęty po prostu spadały Wałęsą z nieba. Latem 1980 roku rozdygotanym życiem Wałęsów wstrząśnie prawdziwe trzęsienie ziemi. Zaczyna się 31 lipca 80 roku. Lech pakuje 1,5-roczną Madzię do wózka. Dorzuca tam opozycyjne ulotki i rusza na miasto. Od razu zostaje zatrzymany. Funkcjonariusze próbują wepchnąć wózek do milicyjnej Nyski. Nie udaje im się. Dziecko uderza główką o dach auta. Lech się wścieka, popycha milicjanta. Ten melduje do radiotelefonu, że Wałęsa jest agresywny i nie daje mu zabrać wózka. W odpowiedzi słyszy od przełożonego: co z... No łapiesz ręką jego dzieciaka. Zostaw, trzymaj łapy przy sobie. Coś się jeszcze uszkodzi. Nie ma rady. Radiowóz rusza powoli, za nim kroczy dumny Wałęsa, pchając dziecięcy wózek. Za Lechem drepczą milicjanci. Kiedy komiczny orszak dociera wreszcie na komisariat, dziewczynka siusia na podłogę. Jak aresztowaliście dziecko, to musicie je przewinąć. Sami sprzątajcie, wypala Lech. Zanim Lecha wypuszczą z aresztu, jego żona przedwcześnie rodzi Anię. Dociera do niej tylko informacja, że męża, jak zwykle po zatrzymaniu, boli głowa. Po powrocie Lech nie ma na nic czasu. Najwyraźniej szykuje coś większego. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szęgiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz, cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. A fragmenty prozy czytane im przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Kolejny fragment w poniedziałek o tej samej porze. There.